deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bugün programda efsaneleşmiş bir denizciyi konuk edeceğiz. Deniz'in hikayesini, kendi hikayesini ve kendi deniz hikayesini dinlemeye gayret edeceğiz. Bugün program konuğumuz Mehmet Baş. Bu ismi belki tanımıyor olabilirsiniz ama Aksona Mehmet dediğimde herhalde birçok dinleyicimizin hemen tanıyacağını düşünüyorum. Bugün programda konuğumuz Aksona Mehmet olacak. Bodrum'dan Aksona Mehmet'e merhaba. Merhaba, sağlık, güzellik dolu, güzel ülkemin ve yeryüzünün sevgi dolu yüreklerine Ege'nin mavisinden kocaman bir merhaba. Bugün çok mutluyum sizinle birlikte bu programı gerçekleştiriyor olmaktan. Birçok dinleyicimiz sizi birçok yerde tanımış olabilir, karşılaşmış olabilir sizin hikayenizle. Ama isterseniz çok kısacası da olmaz bunun, biliyorum ama bize biraz hikayenizi anlatır mısınız? Şimdi ben 10 Ocak 1950 yılında Bodrum merkeze bağlı 20 kilometre Bodrum'un doğu tarafında Çiftlik Köyü vardır, Yalı Çiftlik. Orada doğmuşum, 5. kuşağım. Dedelerim bu köyün kurucularından. Çocukluğum deniz kenarında geçtiği için işte küçük yaşta 15 yaşında 1965 yılında süngere başladım. Mayıs ayında Bodrum'a indim ve bir tekneye girdim. Sünger dalmışla yapmaya başladım. Çünkü derin mavinin gizemine bir kere tutulmuştum. Dönüşü yoktu. Yürüdük gittik orada. O gün bugün denizlerin altında ve üstünde geziyorum. Ve bundan da çok mutluyum. Yeryüzünde sevdiği işi yapan çok az insan vardır. Biliyorum bunu. Ben aşık olduğum işi yapmaktan her zaman onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Yani çok mutluyum. Sizin için son süngerci de diyebiliriz. Ama onu Savaş Karakaş bir belgeselin adıyla taktı. Son süngerci diye. Çünkü onu şundan taktı. Son süngerci olmaz. Hiçbir şeyin sonu olmaz. Bu süngercilik benim yaşadığım topraklarda Güney Ege'de yüzyıllardır usta çırak öğretisiyle süre gelen bir deniz kültürü. Bodrum eskiden fakir. Bodrum'un iki ekonomik lokomotifi var. Biri sünger, birincisi ikincisi mandalina. Bodrum mandalinası. Şimdi ne oldu? Süngercilik bitti. Sünger bitti diyor bazıları. Biz bozkırlıyız. Deniz kültürünü geliştiremedik. Süngerin ne olduğunu bilmiyoruz ki. Sünger bitmez. Süngercilik bitti. Bitirdiler. Yasaklayarak yani yanlış bir karar alarak. Ondan sonra bu halka koptu ve orada kaldı. Ondan dolayı da bana Savaş Karakaş Son Süngerci diye güzel bir belgesel çekti. 2011'de Son Süngerci dedi. Ondan dolayı işte benim kitabımın adı da aynı zamanda Son Süngerci. Derin mavi adanmış bir ömür alt başlığı. Ondan Son Süngerci kaldı adım. Evet, biz birbirimizi gayet iyi tanıyoruz Aksona Mehmet ile. Sizi hep örnek olarak aldık. Biz burada Bozcaada'da bütün lise, üniversite hayatım boyunca süngerci tekneleriyle bizim de denize açıldığımız teknenin ismi Aksona'ydı. Harun'la beraber açılıyordum. O da bir genç olarak 80'li yıllarda sizin Bozcaada'dan bu bölgeden geçişinizi hem giderken hem de geri dönerken geçişlerinizi asla unutamayan bir insan. Balıkçı olduğunda kayığına Aksona ismini koymuştu Harun. Kerim Kılavuz Bozcaada'da, bunlar bizim hep örnek aldığımız, birlikte gittiğimiz, daldığımız, süngerler topladığımız, süngeri anladığımız insanlardı. Sizin de müthiş yolculuklarınız oldu. Kuzey Ege'ye çıktınız. Belki bilmiyorum Akdeniz'in başka yerlerine de gittiniz. Biz Bozcaada hikayelerini daha çok dinledik sizden. Hatta programın ilerleyen bölümlerinde sizden Marmara bölümünü de dinlemek isteriz. O günlerin hikayesi artık bugün Marmara Denizi belki geride kalmış bir yer haline geldi. Sizinle konuşacak çok çok hikayemiz var. Sünger galiba azaldı ama, değil mi Aksona Mehmet? Şimdi tarih boyunca dönem dönem süngerler hastalık buluyor, yok oluyor, tekrar ölüyor, tekrar gelişiyor. Doğanın kendisi yapıyor bunu bildiğim kadarıyla. Şimdi benim okuduğum kitaplarda Ağanın Çocukları diye bir kitap vardır. Yannis Mangilis'tir yazarı, kalem dostluğu. 1909 doğumlu Yannis Mangilis, Bodrum'un tarihi ne anlattı. Burada bu kitabın 245. sayfada mı o aralarda bir yerde kaç sayfada süngercilere ayırmış. Çok güzel anlatır orada süngercilere. Şimdi o zamanlarda sünger hastalık olmuş. Anlatıyor o kitapta. Şimdi 86 yılında Ege ve Akdeniz'de sünger o hastalıktan buldu. Eridi, çürüdü, yok oldu. Yani Doğu Akdeniz'de Tunus dahil bunun içinde Libya kıyıları, Yunanistan, Ege ve Akdeniz böyle yok oldu sünger. Dolayısıyla sünger yok olunca insanlar ekmek parası için denize çıkıyorlar. Sonra insanın gelişebileceği yer de sınırlı. Maksimum kaç metreye dalar? Normal avcılık 60-70 metreye kadar dalarız biz. 80'e de dalardık zamanında da. Tabii o biraz çılgınca bir iş, iyi değil. 60'ın üstünde sağlıklı sünger avlanmaz zaten. Ama derinde varsa 100 metrede de vardır. Bu nerede de vardır? Kalıyor orada. Şimdi sünger hastalık bulunca, ekonomik olmaktan çıkınca insanlar dalıyor, ekmek parasını çıkaramıyor. Çünkü ekmek parası için, süs için dalmıyorlar denize. Dalınca ondan sonra insanlar vazgeçtiler, deniz turizmine yöneldiler. Gelişmeye başladı, deniz turizminin gelişimini gördüler. Bugün mavi yolculuk denen o dev, bugün herkesin ekmeğini yediği devasa markayı da dünya markasına yaratan sünger avcılarıdır. Şimdi ondan sonra süngercilik yok oldu. Hani o usta çırak öğretisiyle gelenen bakla koptu. Bir de üstüne üstlük bunun 2005 yılında mı ne yasak dedi. Birisi süngeri bir rapor tuttu, gönderdi. Güya aklınca koruyacak ama yeryüzünde hiçbir güç süngere olumlu veya olumsuz etki yapamaz. Mümkün değil. Bugün mesela devasa o muhteşem bir deniz kültürünü yok etme becerisini gösterdiler böyle yapmakla. Yani bir ülkeye git ekonomik ve kültürel bir suikast yap desen, yabancı Türk düşmanı bürokratları görevlendirip masa başına koysan bu kadar güzel nokta atışı yapabilir. Benim üzüntüm ona. Şimdi yeni nesilden süngere çalışan olur mu? Olmaz. Çünkü ufacık teknelerin içinde 7-8 metre, benim mesela Aksona vardır bugün 62 yapısı, 60 yaşında süngerci teknesi. Bir de Bodrum'da ustaların ustası, bütün ustaları yetiştiren Ziya Güvendiren'in kendi teknesi. Kendine diye yaptığı tekne. Ben bunu koruma altına aldırdım. Bu sene mesela çok büyük tadilat yaptırdım ona. 6 ay uğraştım. Bodrum Denizciliği'nin kültür mirası diye belediyemiz, Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurumlar, deniz ticaret odası, denizcilerle hep birlikte koruma altına aldım onu. Moravya Boya Kimya Sanayi bütün boyalarını verir. Hani destek olurlar onu yaşatmak için. Yavaş yavaş bunu insanlara anlatıyorum. Çünkü her şeyi yok ediyoruz. Hiçbir şeyi korumuyoruz. Şimdi süngercilik böyle gidince yok oldu tabii. Ne oluyor şimdi şu an? 2 sene evvel mi? Babakale ve Enez arasında serbest bıraktılar. Şu anda amatörce tam da değil. Çanakkale'de birkaç arkadaşlar falan biraz insanlar yapıyorlar, süngere dalıyorlar. Şimdi benim de ilk süngere başladığım 1965 yılı Mayıs ayında girdim bu işin içine. 57 yıldır bu denizlerin altında geziyorum, altında, üstünde geziyorum. İlk gidişim Marmara'ydı. Marmara Kapıdağı'nda çalıştık. Müthiş bir mandabat cinsi süngerden vardı orada. İmrozlu, Bozyadalı, Deli Yorgu, rahmetli mekanı cennet olsun. Onlar da geldiler oraya. Hatta ben ilk çıkışımda Deli Yorgu bize, benim çalıştığım teknenin sahibini Mustafa Cengiz'in çok iyi arkadaşıymış o. Giritliydi. Benim patronum da Mustafa Cengiz, lakabına halk arasında Mustafa derlerdi. Oğlu Muzaffer abi vardı. İlk kaptanımız odur. Gittik, bize çok güzel yerler tarif etti Deli Yorgu. Çıkarken yukarıya Boğaz'da çalıştık biraz. Kilitlerin önlerinde onu tarif ettiği yerler çok sünger aldık. Marmara'ya gittik. Marmara'da çalıştık. Bu zamandan beri İmrozlu süngerciler de vardı. O zaman Marmara'ya, Mandava'ya giderler. Sonra yok oldu süngercilik. Şimdi ben eski insanlardan dinlerdim. Şunu anlatmadan geçen önce ufacık teknenin içinde 8 metre benim. 7 kişi sefere çıktık ilk aldığımda 81 yılında. Mayıs ayında çıkıyoruz buradan, Mayıs ayının 15-20'si gibi. Ekim 15 veya Ekim sonu gibi dönüyoruz geriye seferden. Bodrum'a geldiğim zaman çok karaya çıktığımda toprağı öptüğümü hatırlarım ben. Psikolojik bozukluğa uğrardık. O 8 metre teknenin içinde 7 kişi, sünger çuvalları yanlarda, peksmet çuvalları içeride, onun içinde nasıl yaşamışız? Şimdi bakıyorum da teknenin karşısına geçip ağlıyorum, gözlerim yaşarıyor. Nasıl yaşamışız diye. Ama bir de şunu düşünüyorum, şimdi geriye doğru gidiyorum. Yaşlı Galimloslu ve süngercilerden, eski süngercilerden dinledim. Yaşlı olduğumda da vardı. Hoca Şeytan falan. Ahmet amca, mekanları cennet olsun bunların. Motor çıkmazdan ben süngere başlarım 65'te 10 beygir, kızma kafa 9 beygir motorlar vardı. Ondan evvel yelken küvetle Bingazi kıyılarına, Tunus kıyılarına, Sicilya kanalına gidip orada ekmek parasını kazanıp gelmişler. İnsanlar yelken küvetle, çünkü asırlardır mutlaka üretici süre geliyor bu. Yüzyıllardan bu yana. Antik çağlara dayanıyor bu süngerciliğin tarihi. Şimdi etrafta o kıyıları gezerlerken Ege ve Akdeniz kıyılarına vurgun yiyip kazalarda ölen arkadaşlar, o zaman çok ölen oluyormuş vurgun yiyen, kıyılara gömüyorlar. Şimdi ben derim her zaman konuşmalarımda, bu Kuzey Afrika kıyılarından Çanakkale'ye, Ege ve Akdeniz kıyılarında isimsiz mezarlar bırakan, mezar taşları beyaz köpüklü dalgalar olmuş derin mavinin isimsiz kahramanların anısına, güzel ülkemin ve yeryüzünün sevgi dolu yüreklerine selam olsun derim. Onları anmadan, onları yad etmeden geçemem. Çünkü neden? Onlar o muhteşem bir kültür. İyi ki 15 yaşında bir çocukken o kültürün içine girmişim. Bugün 72 yaşındayım. Hala dalıyorum. Hala büyük bir aşkla enerjim var. 50-60 deniz izlemine iniyorum, geziyorum. Yani şunu anlatıyorum. Tarzan için orman neyi ifade ediyorsa deniz benim için o. Ekmek soframız deniz. İçine edilecek su birikintisi değil diye bu mesajı vermeye çalışıyorum. Ekmek soframız. Ne zaman ki biz bunu anlayacağız, benim güzel ülkem, bu denizlerin bizim ekmek soframız olduğunu, o zaman denizci bir toplum olacağız. Olduğumuz günde bu ülkemin bambaşka yeri olacak gezegenin üzerinde diye düşünürüm her zaman. Çok haklısınız. Tüm o kahramanları en güzel şekilde de andığınızı her zaman görüyoruz. Buradan da hep birlikte anmış olalım. Cevat Şakir'in dediği gibi süngercilik, süngerciler dünyanın en zor işini yapıyorlar gerçekten. Evet. Tam sizin yani 8 metrelik teknede 7 kişi her yanınızdan çuvallar sarkıyor. Denizde tutuyorsunuz, o süngerleri yıkıyorsunuz, eziyorsunuz. Çuvallar sarkmıyor Deniz'ciğim, yanlış bilgi vermeyelim. Şimdi bak, çuvallar sarkmaz. Sarktığı zaman denize, o zaman teknolojiye de kabiliyetini bozar. Olmaz o. Yanlış bilgilendirmeyelim dinleyicilerimizi. Şimdi günlük çıkan sünger akşama kadar güneşte kalır. Akşam olunca bizim file şeklinde apoçlar vardır. Herkesin işaretli, her dalgıcın. Onlar ayakla suya sokulup çiğnenir. Gece de çiğnenir. Gece suya bol, gergin olmayacak, sık olmayacak vaziyette teknenin yanlarından liman yaptığımız zaman, limanda bir koyda demirlediğimiz zaman denize sarktığı zaman deniz suyuna ıslarız. Ertesi gün sabah onları temizleyip giden çuvallara deperiz. Üvertede herkesin çuvalı vardır. Çuvallar dolunca da 15 günde 10 günde ne zaman da dolarsa bir sahile çıkıp güzel bir limana veya Bozcadalı Kale'nin içinde çok sünger kurduk. Herkes süngerini serer. Kurutulur sünger 1-2 gün. Her dalgıcın süngeri kantarla çekilir, karıştırılır, tekrar balya yapılır ve ambarla bodruma depolara gönderilir sünger. Böyle sarkmaz, onu bilgiyi yanlış vermeyelim. Bir de şimdi ufacık teknenin içinde aylarca nasıl yaşamışız işte. Şimdi bir, Halikarnas balıkçısının Deniz Gurbetçileri kitabının başında açtığın zaman iki yaprak, iki cümle vardır. Hiçbir çile sünger avcılarınki kadar ağır, hiçbir çaba onlarınkinden daha zor değildir der. Der ki Halikarnas balıkçısı, milattan sonra 3. yüzyılda yaşamış ünlü filozof Oppianus, 1700 yıl evvel, Oppianus Güney Ege süngercileri için söylemiş bunu der. Ama burada yine ayrı bir şey daha söyleyeyim, ünlü filozoflardan birinin ismini unuttum, bir lafı var. Bazı zaruretler vardır ki yapılmaması gereken işleri dahi yapılabilir hale getirir. Fakirlikten, yoksulluktan talep var. En iyi para onda. Genç, meraklı, bir de aşk. Hani alışınca insanlar aşka dönüşüyor. Ondan dolayı yapıla gelmiş. Ondan dolayı şehitler vermişiz, ölmüşüz. Kıyılara dönmüşüz. Kimileri tekerlekli sandalyede ömrünü geçirmiş. Böyle telef etmişiz genç insanlarımızı. Değer miydi? Bence değer. Çok şükür 50 57 yıllık sisitlisiz denizcilik hayatımda hiç ciddi bir kaza geçirmeden Doğu Akdeniz'e Ketbon'dan, Sicilya'nın kanalından Yunan adaları, Ege'de Girit, Mirit, Ege, Akdeniz kıyılarında bu Doğu Akdeniz'de dalmadığım yeri yoktur. Ama ciddi bir kaza geçirmeden bu zamana kadar geldim. Çok seviyorum bu derin maviyi. Şimdi dalmak bana nedir diye sorarlar. Kendi nefsini dibine kadar terbiye edebilme sanatıdır dalmak. Dalmak böyle bir şeydir. Şimdi izle, suyun altına başını gömdüğün zaman senden başka korkacak hiçbir şeyin yok. İnsanoğlundaki şu hırs var ya, hırs, işte onun terbiye edebilme yeri denizdir. Terbiye edemedin mi kelleni koparır. Deniz böyle muhteşem ve güzel bir okul ve öğretmendir. Müthiş anlatıyorsunuz gerçekten. Bu yolculuklarınızdan biraz bahseder misiniz? Nasıl gidiyordunuz? Yani Mayıs-Nisan ayında çıkıyoruz diyorsunuz. Ekim ayının 15'i gibi de Bodrum'a geri dönüyoruz diyorsunuz. Tabii bütün o süngerleri ambarla gönderdiğinizi bilmiyordum açıkçası. Müthiş bir bilgiymiş o da. Onları balyalayıp Bodrum'a ambarla gönderiyorsunuz. Hasılat sizden önce varıyor yani aslında Bodrum'a. Evet. Süngerler mi ya? Ben Ayvalık'ta çalışırdım. Bozca'da falan canlarım. Birittiğim, kuruttuğum süngerleri, onu gene biz Antalya çuvalı derdik. Keten çuvallar vardı. Kırmızı pirinç çuvalları, kırmızı kuşaklı. Onlara depilir sünger. O kurusunun depmesi çok zordur. Ayakla depilir, hafif tavlanır da tartıldık. Hani tartılıyor herkesin süngeri. Yazılıyor defteri kaptan tarafından. Onlar bir yığın yapılıyor. Hafif birinci suyundan tavlar. Öyle deperiz süngerleri onu. Ağzını da yine dikeriz. Yani bir nevi bir çuvalın içine balya yaparız hanım. Mesela Bozca'da kaldığımız zaman ben Halil amcam, mekanı cennet olsun, Halil Yakar. Evet. Çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, çok değerli bir büyüğümdü. Orada mesela Koreli Hüseyin abim, onları da anmış olalım. Niyazi hocamız, onlar hepsini analım. Halil amcam deponun anahtarını bana verirdi. Al oğlum Mehmet derdi. İstersen koy, ihtiyacım olan bir şey varsa ol derdi. Oraya koyardım mesela çuvalları. Ayvalık'ta bir yere koyardım. Ondan sonra da ambara verirdik. Ama bende ne belki kuşaklar, ben duyarım hep. Deniz nakliyatın gemileri vardı, deniz yollarının. Hani Bodrum'a, Bozcaada'ya, Çanakkale'ye uğrar, Antalya, İskenderun'a gider. O gemilerle gönderirlermiş o sünger balyalarını Bodrum'a. O gemiler eskiden bu kıyılarda işte Bozcaada'ya uğrarmış. Yani Bozcaada'ya liman, öyle bir geminin yanaşabileceği türden bir liman yok ama açıkta Alarga'da beklermiş. Evet, Halil amca vasıtasıyla ulaştırılırmış. Evet, biliyorum hepsini, rahmetlileri. Evet, evet. Halil amca müthiş bir deniz emekçisidir. O da 60 yıl. Müthiş. Çok sayılıyor ama deniz emekçisidir Halil amcam. Bozcaada'nın da yani, simgelerinden bir tanesi oldu. Evet. O Bozcaada'nın köşe taşlarından birisidir Halil amcam. O denizci, onunla ilgili bir anımı anlatayım mı Halil amcamdan? Lütfen. Bir gün şehir kulübünü biliyorsun. Hani eskiden Koreli'nin meyhanesini biliyorsun. Onun arkasında hemen şehir kulübü vardı. Evet. Şimdi bir gün 80'li yıllarda orada çalışıyorum. Halil amcam, kaymakam Kutlattaş kaymakam da oranı. Hani İçişleri falan bakanlığı yaptı ya. Evet. Bozcaada'nın efsane kaymakamlarından bir tanesi olmuştu. Efsane kaymakamlarından. Hep beraber şehir bölümünde aramız çok iyiydi onlarla. Çok severdi bizi. Kutlattaş da oturuyoruz. Halil amcam da var. Kız erkek ilişkisinden çıktı. Nişanlanma falan filan. Ah oğlum ah dedi. Şimdiki nesil dedi takıyor koluna geziyor dedi. Biz de nerede dedi. Beş dedi, ben nişan oldum yengeye dedi, görücü usulü ama burada dedi, yakın evi şurada dedi, göstermiyorlar bana dedi, evine de sokmuyorlar dedi. O zamanlar dedi, müezzinlik yapıyorum camide dedi, şu camide dedi. Tanrıoğlu'dur, Tanrıoğlu'dur ve Türkçe okuyor, okundu o zaman ezanın dedi. Sabah sabah çıktım, sabah ezanını okumaya dedi, bir baktım yengen evden çıktı, olunca ihtişamıyla diyor, yürüdü geliyor diyor. Ben ona bakayım diye başladım, ezan saati geldi, ezanı da okumaya dedi, Tanrılıdır. Şerifi'yi ters görmeye başlamışım, yengeye göre diye diyor, minarede diyor. O anda da oğlum ne bilirsin diyor, altımdan müftü geçiyormuş diyor. Aşağıdan evladım ters döndün dedi diyor. Mekanı cennet olsun, hiç unutma mallam falan. Müthiş bir hikayeymiş gerçekten. Evet, Halil amca çok... Da yazdım. Halil amca çok renkli bir insandı. Bu programda da konuk oldu rahmetli olmadan önce. Bütün hayatını bana anlatmıştı. Size o kaydı da göndereceğim. Müthiş bir kayıt yapmıştı. Bazı çok dikkatli dinleyicilerimiz Halil amcayla Halil Yakar'la Adanın Simgelerinden yaptığımız kaydı hatırlayacaklardır mutlaka. Başka bu bölgede denizcilerle hikayeleriniz, anılarınız, bu bölgedeki denizden anlatabileceğiniz bir şeyler var mı? Çok var, çok var. Hep gelip gidiyorum işte 15-65 yılından bu yana Bozcaada'ya gelip giderim. Çok iyi dostlarımız oldu. Çanakkale'ye geçerdik. Çanakkale'den mesela Marmara'ya, Paşa Limanı'nda akşam oldu mu biz çalışırdık süngere. Süngere çalışırken kaçavra deriz. Sert yosunlar vardır taşların üzerinde. Kahverengi yosunlar. Kaçavra deriz bizim süngercilik dilinde adına. Onların içinde müthiş sünger olur Moldova. Taşların üstünde. Bir de o otların, kaçavırların içinde canlı şov olur. Denizde canlı canlıyı çeker ya. Evet. Bir yerde ufak balık olursa büyük balık da gelir onun için. Şimdi pavuruya dolu olur böyle. Şimdi doldururken o boşu süngerle alçak su dalıyor zaten 10-15 metre. Pavuryaları pat pat elinden atardık içeriye. İtelerdik. Abuşun içine bir sürü pavurya doldururdum. Paşa Limanı'na, Erdek'te Narlı'ya akşam olunca limana gelirdik. Yatmaya tabii başka yere yatacak yer yok. Hani tekniği demirleyecek yer. Çalıştıktan sonra dalışlarımız bitince millet bizi arkadaşlar dört gözden beklerlerdi sahilde. Onlara hep pavurya verirdik. Birilerine böyle. Onlar da evden bize kuru fasulye, efendim güzel yemekler yapar gelirler böyle. Böyle bir dayanışma vardı halk arasında. Böyle halkla, oranın yerel halkıyla böyle bir diyalogumuz vardı. Bir gün hiç unutmam, sezon sonu hemen hemen Ekim başlarında, Ekim onlarda gibi daha sezon da bitmek üzere içeride artık kuru kumanya falan şu bu kumanya eksik. Hani az kaldı, günlük alıyoruz bu haberimiz yerlerden bir iki günlük. O Kapıdağ'ında Kestaneli köyünde iki tekne, bir de Vapora derdik lakabına. Hüseyin Cengiz vardı, benim patronumun kardeşi Vapora, Hüseyin amcam. Onda bir trendil var, içinde tek silindir, kızma kafa, 18 beygir sefle var. Bizde de 9 beygir doğuş var. Engin kardeşleri bizim teknenin adı da, onun adı Güven. İki tekne Korsova çalışıyoruz. Yani Korsova diye denizcilik dilinde, bizim için gerçilik dilinde iki teknenin beraberliğine Korsova deriz biz. Şimdi geldik bir burun altına böyle, hava güzel, demirledik akşamdan yattık. Gece 12'den sonra bir poyraz, Marmara'nın poyrazını aşağı bilir herkes. Abi öttürüyor poyraz. Sıkı liman da yok. Oranın teknelerin yanlarında kanca var. Öyle sert havalarda şırap diye karaya alıyorlar hemen ırgıttan. Neyse bizi bağladılar, köylüler toplandılar, şöyle böyle gitmemiz mümkün değil. İki tekne orada kaldık. İnanır mısın Enes'im, içeride kumayla bitti kendimizi. O köylüler bize nasıl baktılar biliyor musun? Kestaneli köylüleri. Anlatamam. Yani bir insanlık değersi verdiler. Sabah gelirler bize, tekneden alırlar, götürürler kahveye. Bir gün birisi alırlar kahvaltı masası. Güzel kahvaltımız ettirler. Öğlen ayrı yemek. Akşam yine alırlar, yemekler beslerler. 2-3 gün durduk. Ama biraz düşer gibi oldu. Hüseyin amca Vapora, Güven teknesi. Bizden büyük o. Bastı gitti Paşa Limanı'na. Yelkenle başı. Onu seyredik. Neyse birkaç gün kaldık orada biz. Bir haftaya yakın kaldık. Biz tekne küçük, motor küçük, gidemedik. O köylüler bize bir hafta böyle baktılar, kestaneli köylüleri. Hep anılarımda anlatırım. Bunun kitabımda da yazdım. Tanrım, yüce yaradanım derim. O köyün üzerinden iyiliklerine esirgeme. Böyle anılarımız var hep o kıyılarda. Ya bu arada müthiş de bir su altı zenginliğinin olduğu zamanlardan bahsediyorsunuz. Kesin, aynı zamanda. Kesin, evet. Yani evet. O Marmara'nın o pavuryalarından bahsediyorsunuz. Marmara'nın evet. Mavi ıstakozundan onları da evet. Karşılaşıyorsunuzdur. Evet. Şimdi tekrar ben oraya 1985'te ben aynı zamanda su altı zıpkına balık avlama yarışlarında da katıldım. Milli takımda da yarıştım. O vesileyle bir yarış esnasında 1985 yılında 86'nın tamam, o aralarda gittim gene Erdek'e, Narlı'nın yanlarında dalı sahası yarışma için. Şnorkelle daldım o taşları ne göreyim. Hani 65'te gördüğüm yerler benim. hiç eserge almamış eski halinden akışa benzerdin küle dönmüşsün diye bir türkü vardır rahmetli Ahmet Sezgin'in. O geldi aklıma. Taşların üstünde ne kaçavra kalmış, ne uyulsun, ne sünger. Bütün her yeri midye kaplamış. Midyenin üstünde deniz yıldızları çökmüş. Çok kötü gördüm Marmara'nın durumunu. İşler acısı gördüm. Bugün de günümüzde de ne halde basından izliyoruz. İçim acıyor yani açıkçası. Evet, sizin hissettikleriniz hepimizin hissettiğinden çok çok daha fazla olmalı. Evet. Yani o 1985 yılında o midyeyi ve deniz yıldızı baskınını gördünüz değil mi? Evet. İnanılmaz yani bir denizi bitirmeyi başarmak korkunç bir şey gerçekten. Korkunç, korkunç. Hani bana geçen gün de Savaş Karakaş geldi bu diye de Savaş'ı da çok severim. Sibel Hanım'la birisi, Belgül Hanım'la bir şey çekim yaptılar. Benden sordular. Bu müsilaj nedir dedi Mehmet abi dedi müsilaj. Ya müsilaj ne olacak? Yıllardır ağızlarının salyalarını akıtarak doğaya saldıran, rant için yapmadık şeyi bırakmayan o açgözlü insanoğlunun doğaya saldığı o azgın salyalarının doğa ana tarafından yüzlerine çarpılışı, vuruluşu dedim. Çünkü bulundukları toprakları cennet ve cehennem yapan üzerindeki yaşayan insanların kalitesidir. Biz cehenneme çevirdik. Şimdi ben kitap okumayı çok severim, çok kitap okuyorum. Dünyada bunlar nasıl yok olmuş? Bereketli hilal dedikleri Mezopotamya'dan tohumların nasıl yayılışını. Ben telefuzumu hani yazıldığı gibi söylüyorum. Jared Diamond diye bir Amerikalı yazar var. 3 cilt kitabı var. Tüfek, çelik, mikrop, çöküş ve yükseliş. 600-700 sayfalık bu kitaplar. Bunları okuduğun zaman insanoğlu bulunduğu coğrafyayı nasıl yok etmiş? O Amerika'da Montana eyaletinde bu siyanürle halkın arama yüzünden nasıl yok etmişler o güzelim doğayı? Çeşitli böyle dünyanın her yerinden o Azteklerin yok oluşunu, İnkaların çeşitli medeniyetlerini, o Güney Amerika'daki dünyanın çeşitli yerlerindeki yok oluşlarını kendi eliyle insanoğlu ağaçları keserek, doğayı yok ederek nasıl iklim değişikliklerinin oluştuğunu, nasıl her şeyin doğanın yok olduğunu örneğin mesela Paskalya Adası diye Pasifik'te bir ada var. Orada nasıl neler yaşadığını zamanında nasıl bir cennet olduğunu ağaçları keserek nasıl oraya bugün bir canlının yaşamadığını her şeyi anlatıyor kitapta. Gözümün önüne geliyor şimdi bu yaşadığımız olaylar her şeyi. Şu an bulunduğumuz coğrafyayı, doğanın o cennet vatanımızın kıyılarını bütün doğasını yok eden bir nesil olarak tarihe geçeceğiz. Tarihin sayfalar arasında yerimiz alıyoruz şu an. İnanın mesela 100 yıl, 200 yıl insan hayatında çok zaman gibi gözüküyor. Ama aslında değil. 12. gezegen diye bir kitap okudum. O 12. gezegenin evrendeki bir turu, bir yılı dünya yılının 360 küsür fazlası bir yılına tekabül ediyormuş. Şu zaman kavramına evrendeki bakar mısın? Ya. Değil mi? Şimdi onun için biz çocuklarımıza bulduğumuz gibi bırakacağımıza bu cennet bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama şu an her şeyi geri dönülmez bir vaziyette çok uzun yıllar tabii dönülemeyecek vaziyette talan ettik. 57 yıldır şu tüm denizleri altından söyledim biraz evvel geziyorum. İnanır mısınız? Şu an nerede bir yerleşim yeri var şöyle kıyıya yakın siteleşme büyük yerleşim olmuş. Oralara gidip dalıyorum onun yakınlarına. Mesela evet, eskiden o yeri biliyorum nasıl canlı olduğunu. Ateş yanığı gibi denizin altı, taşların üstü. Nasıl bir dağ, yemyeşil bir dağ düşün. Ormanlık, her çeşitli orman yemyeşil bir yangın geçer ve nasıl kıpkır taş olur orada. Artık hiçbir şey olur. Onun gibi oldu. Fauna ve flora yapısında müthiş bir değişiklik. Florası olduğu gibi eskiden eser kalmamış. Ama inan ki nerede bir yerleşim yeri yok. Çok tenha yakınlarında yerleşim. Orası eski haliyle aynı eski değerleriyle duruyor. Onu görmek beni muhteşem mutlu ediyor. Öbür tarafları görmek de içimi yakıyor. Şu derin deşarj adı altında denizin altına verilen kıyısal atıklar var ya, eski yıllardan verilen adı. Derin dışar adı altında bir cinayet işlediler bu ülkede. Evet, mahvetti bütün kıyılarımızı. Şimdi ben medyada şurada burada görüyorum. Adam aklı olan konuşuyor, dili olan. Şimdi işte şu belediye düzgün çalışmıyor, şu belediye bilmem ne yaptı. Bakın Deniz'im, tespitim, bir deniz adamının tespiti. Yani şöyle düşün bunu. Tarzan için orman neyi ifade ediyor? Ormandaki dinişim. Tarzan bilim insanı mı? Değil, ama ormandaki her şeyi, havayı, o dinişimi yakından gözlemleyen, somut bir şekilde gözlemleyen yaşayan birisi, değil mi? Tabii. Şu an öyle düşün, benim için denizin ve denizin altı, denizin üstüyle birlikte bu derin mavilikler aynı şeyi temsil ediyor, anlamı taşıyor. İnanır mısınız, böyle içim sızlıyor. Bu iş yerel yönetimleri aşan devasa bir devlet sorunu. Partiler üstü, siyaset üstü, milli bir ülke sorunu, devlet sorunudur bu iş. Başka türlü çözülmesi mümkün değildir. Tam da böyle. Hayati bir problem yani bu. Hayati bir problem. Bu sağlıkla hayatımızı sürdürebilmek için bütün doğamızla bir bütün olmamız gerekiyor. Deniz. Kesinlikle. Bunun en önemli parçalarından bir tanesi. Siz yıllardır derin deşarjla ilgili bas bas bağırıyorsunuz. Ben buraları gördüm. Derin deşarjdan sonra Marmara Denizi'nin değişimine tanığım diyorsunuz. Biz bunları seneler içerisinde hep izledik. Sizden okuduk, dinledik. Yani hiç kimse de bununla ilgilenmedi. Görüyoruz ki hala da ilgilenmiyorlar gibi duruyor. Hala da ilgilenmiyorlar. Deniz kustuktan sonra da acaba ne kadar ilgilenmemeyi sürdürecekler, çok çok merak ediyoruz gerçekten. Çok merak ediyoruz. Umarım bu konu değişecek. Şu anda nehirlerimiz pırıl pırıl. O Ergene Nehri'nin güzel olduğu yılları da hatırlıyoruz aslına bakarsanız. Evet. Yani Göksu Deresi'nde lüfer avlamaya giderdik. Biz bir yandan Yeniköylüyüz İstanbul Boğazı'nda. Bir küçük kayığımız vardı ve en güzel lüfer orada yakalanırdı. Hep oraya giderdik. Şu anda Göksu Deresi korkunç akıyor. Gerçekten yani bir Ergene gibi değil belki ama rengi değişti. Dibi göremiyorsunuz artık hiçbir koşulda. Bütün bu renkler değişti. Marmara Denizi'nin bütün kıyısında atık yönetimini kolay yapabilsinler diye fabrikaları yerleştirdiler. Bütün evlerden giden atıkların hepsini belediyeler arıtmadan, ıslah etmeden sadece bertaraf ediyorlar. Denize basıyorlar. Deniz bir lağım çukuru değil. Bunu nasıl anlatacağız, nasıl anlayacaklar ve buna nasıl sahip çıkacaklar gerçekten çok merak ediyoruz. Sizin öngörünüz ne? Nasıl görüyorsunuz? Nasıl gelişecek bu konu? Okulum deniz derim. Yani her zaman. Gene öğretisi şu. Senden değil. Biz demeyi. Egoları, kompleksleri bir kenara bırakıp ortak aklı kullanabilme becerisini gösterdi. Şu teknenin içinde 6-7 kişi, 10 pozitif teknenin içinde senden olur mu? Biz olur orada. Ortak akıl vardı. Bunu öğretti. Benim güzel ülkemin geleceğine yön verenler acilen bu senden'i bırakıp biz deyip bu işi bir siyaset üstü, partiler üstü bir devlet milli sorun olarak görüp hep birlikte el ele verdikleri gün, ben geçen gün bir çağrı yaptım Savaş'ın çektiği belgeselde, yeni çektiğimiz, daha yayınlanmadı. Şimdi Bodrum Yarımadası'nın minimalist düşünelim, şu an örnek verdim. Bodrum Yarımadası'nın üstünde şu an öyle bir yoğunlaşma var ki beton, haldır haldır makineler çalışıyor hala. Ne altyapı yeter ona, ne bir şey. 365.724 bu evde tüketilen deterjanı, otelleri, asidi, şu sol bunu denize basılıyor. 25-30 seneden beri yakından takip ediyorum. 20 yıl evvel bir video buldum, geldim. Videolarını çektim, belediye verdim. Yani bu kayıtların hepsi var elimde. İnanır mısınız? Bodrum'un içinde bir yere mavi bayrak var. 200 metre kıyıda mavi bayrak var. İnsan zekasıyla bu kadar güzel dalga geçilir. Ondan sonra tekneler tükaka. Tekneler denizi mahvetti, bilmem ne yaptı. Ya teknede ne var? Organik atık var. Sen Bodrum, bugün benim yaşadığım Bodrum'dan bahsediyor. Şöyle minimalist bir örnek veriyorum. Dünyanın ilk kadın amiralinin, Artemisia'nın çıktığı yer. Büyük bir donanma var ki, bir amirali var burada başında. Bayan amiral, kadın amiral. Tarih oku kitapları. Hiçbir donanmanın, deniz araçlarının iyice yoğun olduğu bir yerde denizde bir kirlilik felaketi yaşanmış mı? Ha, kaldı ki o zaman deterjan yoktu. Başka şeyler vardı o zaman. Tekneler denizi kirletecek bir şey yok. Ha, gemiyle sen petrol tankerinden o 20 metre ahşap tekneye bir tutarsan tabii şaşırıyor, ondan sonra yanlış yönleniyor. Şimdi tamam, 30 senedir bu 7-24-360 denize veriliyor. Kıyıda 200 metre mavi bayrak vermişsin. Kardeşim, Marmara'nın hali bugün bu. Buralar aşağı değil ki, buralarda da kötü şeyler var, biz gözlemliyorum. Ne yapalım? Amerika'yı yeniden keşfetmek gerekmiyor ki. Hadi dedim, ben bir çağrı yapıyorum. Buradan da çağrı yapıyorum. Şimdi tekrar yayın yayınlanıyor çünkü bu şimdi. Bodrum Yarımadası'nın üstü denizden bir dolaş, diş gibi her taraf beton, milyon dolarlık villalardan bahsediliyorlar. Acayip şeyler yapıyorlar. Aç gözlü o beton seviciler, talancılar. Gelin ya, hadi ben çağrı yapıyorum ya. Bir tahlil ettirelim. Bodrum dağların üstü kımkır, çeti, taş. Bir tek gölgesine oturacak ağaç yok. Hangi ağaç burada yetişiyor? Bu yarımadansa hadi yarından itibaren bir kampanya başlatalım hep birlikte. Bodrum'dan başlayalım. Ev başına değerine göre 100 ağaç, 50 ağaç, 10 ağaç evlenme cüzdanım alıyorsun kardeşim. Gücüne göre 2 ağaç şuraya şundan dikmeyince yok, nişan kıyılmıyor. Misal hep birlikte el ele verelim, yemyeşil yapalım o kımgır dağları, tıraş dağları. O denize verdiğimiz o atı da arıtalım, onların dibine su olarak verelim. Cennet yapalım şu cennet vatanımızı, cehenneme çevirdiğimiz cennet şu vatanımızı, yaşadığımız topraklarımızı cennet gibi yapalım, dünyaya örnek olalım. Hadi bakalım. Çok haklısınız, hadi. Çok haklısınız. Yani ancak hep birlikte mücadele edersek bunu yenebileceğiz. Evet, evet. Bozca'dan üstü nasıl bağ var, bir şehir kımgır. Bozca'da kardeşim üzerine hadi hangi ağaçıyor? Tamam, rüzgarı var, bağ yetişiyor. Boş kalan yerleri Göktepe'nin üstüne kadar. Göktepe nirengiz noktasıdır Bozca'danın. Benim gözümde 17 yaşlarındaki falan gece yarısı böyle giderdi. Ayvalık'tan sefere çıkardık. Akşam sabaha yakın Tanyeli atarken Babakale'ye dönüp mermer burnuna doğru yaklaşırken Bozca'danın üstünden mis gibi kekik kokuları gelir, çiğ düşmüş. Burnumun direklerini kırarcasına derdim. Bunu hayatımda unutamam. Bugün gözlerimi bağlasalar, koy verseler Babakale'nin Bozca'ya doğru giderim dedi bu kokuyu aldıktan sonra. Hadi bakalım onlarda boş kalan yerleri ağaçlandıralım. Hadi o Ege kıyılarını, bütün her yer talan edilmiş. Denizden geziyorum ve altın üstüne. Her yer beton yığını. Ya bu kadar bir insan yeryüzünde yoktur ki bir millet yaşadığı cennet coğrafyayı cehenneme çevirsin. Tam da böyle. Çok gerçekten. Çok beni hiddetli konuşturdum bugün. Ama bu kayıtta kalacak bu yayınlar, bilmem neler. İnsan bir parça, 5 kişinin aklına bunu düşürebilirsek benim güzel ülkem kazanacak be. Biz yarın öleceğiz, toprak olup biteceğiz. Mezar taşımıza gelecekler, torunlar bir iki nesil sonra. Ya şunlar ne yapıyor? Mezar taşlarımızın tepesine tükürecekler. Cehenneme çevirmişler diye topraklarımızı. Evet. Ya değişecek ya da gerçekten bize yaşam imkanı tanımayacak. Artık doğa insan türünü üzerinde bulundurmayacak. Evet. Doğa ne karar verecek bunu da göreceğiz. Doğanın kararını etkileyebilmemiz için gerçekten bu gibi ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Çok güzel tanımlıyorsunuz. Kıyılar inanılmaz büyük bir baskı altında. Gerçekten insanlar da bunaldı. Çok fazla insan var. Bunu da anlıyoruz. Ama bu şekilde devam edemez. Bu da gözüküyor. Evet, edemez. Bütün bu çalışma hayatınızda, denizin altında yaptığınız işte, topladığınız süngerler için gittiğiniz yerlerde en güzel yer sizce neresidir? Ya da en güzel yer belki demek çok saçma olabilir ama sizi çok etkileyen yerler neresidir? Beni çok etkileyen yerler neresidir? Bütün her yerin ayrı kendine özgü bir flora yapısı var. Müthiş etkileyici ama flora yapısı açısından su altı en zengin yer Ayvalık Körfezi'dir. Ve Ayvalık ve yukarı taraf deriz bizim Ege'de. Yani Güney Ege'de oturduğumuz için Ege'ye süngercik dilinden de Akdeniz kıyılarının zamanında Karamaya deriz denizim. Şimdi Ayvalık beni çok etkilemiştir. Aşağısı rengarenktir. Çok güzeldir. Kızıl mercanlar şimdi, değil mi? Deli Mehmet evet. Reef'ini hatırlarım mesela Ayvalık'ta daldığım. Evet, İnanılmaz görüntüler vardır gerçekten. Kızıldeniz müthiş, gibidir. Müthiş. Şimdi ben ona hep şöyle söylerim. Güzeller güzeli bir kız yaşamış. Sarı kız. O İda'da, Kaz Dağları'nda, eteklerinde. O sarı kız çıktı zirveye. akan yağan yağmurlarla toprağa karışan genlere süzüldü gitti, aktı derelerden Edremit Körfezi'ne Ayvalık'a doğru. Denizaltının o flora yapısının kılcal damarlarından girdi, onlara işledi, süngerinden gorgonlarına, o mercanlarına aşağısını güzelliklerine donattı. Bütün güzelliği, sarı kızın güzellik genleri o mercanlara, süngerlere, şunlara geçti. Ondandır derim, çok güzeldir Ayvalık Edremit Körfezi'nin su altı yapısı derim ben. Sarı kıza borçlu derim. Gerçekten öyle. Müthiş. Saros Körfezi de öyledir gerçekten. Saros da öyledir. Saros da öyle. Evet. Derinlerde ayrıca bir tarih de yatıyor tabii. Yani tam söylediğiniz gibi 1700 yıldır süngercilerin hikayesi olduğu gibi belki evet. On binlerce yıldır denizlerin üstünde yol almaya çalışan bambaşka denizcilerin de hikayesi var. Onlar da evet. Oralarda yatıyor. Bugün de belki en büyük Müslüman mezarlığı olmuştur göç için. İnsanlar botlara atlayıp gidiyorlar. Son evet. 40-50 yılda belki tarih boyunca da olmuştur ama biz son 40-50 yılına tanık oluyoruz. Onların da telef olduğunu görüyoruz. Denizlerde çok büyük hikayeler var. Gerçekten çok büyük hikayeler var. Hiçbir şeye saygımız yoksa bu hikayelere saygı duyalım ve denizlerimizi korumaya gayret edelim. İlk dalışınızı hatırlıyor musunuz Aksona Mehmet? Tabii tabii, çok iyi hatırlıyorum. Şimdi ben ilk dalışı geçmeden hani dediniz ya, cennet ne güzel, neler güzeller etkilemiştir. Birinci etkileyen yer Edremit Körfezi, Ayvalık Körfezi. Ondan sonra onu seyredim. İkinciyi söyleyeyim mi yoksa? Lütfen. İlk dalışa mı geçeyim? Lütfen, lütfen. Şimdi ben 2010 yılında bir de 2013'te iki sefer bugün elimde bulunan, aynı zamanda yani ben şimdi bu sünger kültürüyle, süngercilikle, o kültürle mavi yolculuk kültürünü, deniz turizmini birleştiren Türkiye'de tek insanım. Şimdi gelenlere süngeri anlatıyorum, sünger çıkarıp hediye edip gönderiyorum, süngerleri anlatıyorum. 18 metre benim bir trandilim var, içinde büyük makine var, modern cihazlarla donatılmış. Bununla ben 2010 yılında hep eskilerden dinliyorduk ya, İşte efendim Libya kıyılarına gittiler. Motorla giden arkadaşlar da var tabii. Yelken Kürekmen de. Ben bu isimsiz kahraman, Derin Mavi'nin isimsiz kahramanların izinde diye bir projeyle buradan 2010 yılında Haziran ayında ikisinde çıktım buradan. Doğru Sicilya, Sirakuza. Sirakuza. Orada törenle karşıladılar. Fahri konsolosumuz vardır orada. Domenico Romeo 35 senedir Türkiye'nin Sicilya'daki tek diplomatik temsilcisi, diplomatımız. O da çok seviyor böyle şey. Sicilya basını, masını, liman başkanı törenle karşıladılar Sirakuza Limanı'nda. Oradan onları geçiyorum şimdi Bisualtı'nın güzelliğine. Gittim Mazara del Vallo'ya. Oradan açıldım Pantelleria. Pantelleria Afrika kıtasından Sicilya'nın arasında ortada volkanik bir küçük ada. Bağlarıyla, şarabıyla, üzümüyle meşhur orası. Küçük bir ada, İtalyan adası. Oraya gittim. O Sicilya kanalında denizim 82 mildir en dar yeri. Uluslararası sularda bütün sığlıklar, bangolar, dallanabilen yerler. Pantelleria bangosundayım. Oraya gittim, demirledim üstüne ama zincirle demir atma dedi. Eski bir Yunanlı kaptanla giderken konuştum Kalimnos'ta. Çünkü alamazsın demiri yukarıya. Akıntılar nasıl biliyor musun? Saati saatine değişiyor. Dolunay'da başka, bilmem ne de başka. 15 metre sığlıklar. Dünya kadar geniş orada. Gittim üzerine tekneyi, daldım biraz sünger çıkardık. Akşam oldu, hava güzel. 30 mil en yakın liman zaten. Açık denizdeyse uluslararası 12 milin dışında istediği yerde çalışabiliyorsun. Hani çok yardımcı oluyor İtalyan otoriteleri, sivilisi, resmisi, hepsi. Yani denizden gelen adamların, deniz insanlarının değerini, haleti, ruhiyesini çok iyi biliyor. Denizci insanlar, ada insanı. Neyse, ben demirledim orada. Akşam halatla ufak bir demir vardı, onu attım. Akıntı nasıl akıyor biliyor musun? İçeride salonda yatıyorum. Benim bir ranzam var orada, yatağım var. Kameralarda öbür arkadaşlar yatıyor. Beraber gittiğimiz arkadaşlar. Şar şar şar şar şar şar şar şar şar. Çayın içinde yatıyor. Suyun sesi duyuyor aşağıdan. Dolunay çıkmış, 25 Haziran günü hiç unutmam. Akdeniz'in ortasındayız, kara görünmüyormuş bir taraftan. Dolunay denizin üstünden çıkmış, seni gibi dolunayla değişiyor akıntı. Müthiş akıyor. gece saat 3 demir bir koptu. Bilmem ne. Neyse toparladı. Ertesi gün gittim Panteller Limanı'na. Şundan onu anlatıyor. Onların dip yapıları. Ayrı bir güzellik. Ama alabildiğine zor. O an yüzümün önünden neler geçti. Tüylerim diken diken oluyordu. Ya altımda 18 metre tekne. Yelken donanımından makine katar fil. 200 beygirin üstünde. GPS'i, radarı, her şeyim var. Modern donatılmış bir tekne. Peki dedim ya benim atalarım buraya geldi. Yelken kürekle 10 beygir veya motorla sonradan ekmek paralarını nasıl aldılar? Bu derin mavinin hani aslanın bilmem neresinden nasıl aldılar ekmeklerini? O insanlara hayran oldum 100.000 kez daha o an. İşte onların dip yapılarını unutamıyorum. O doğanın şartlarını müthiş bir şeyi. Onları yaşadım. Bir de 2013'te gittim. O zaman da her yıl Sicilya'da, Ağustos'ta dünyada kaybolan denizcilerin anısına festival yapılıyor. Büyük törenler oluyor. 3-4 gün sürüyor bu. O törene katıldık. Konuşma yaptırdılar. Ağustos meydanında beni akşam alıp toplanmış. Bizim konsolos Türkçe, İtalyanca bilen bir çocuk buldu geldi. Oradan evlenmiş. Ben konuşma anında tercüme etti. Ben onlara dedim ki Kererotların, Mevlana Celaleddin Rumilerin, o piyanusların yaşadığı Ege kıyılarından sevgi dolu yüreğimizle aranızdayız dedim. Tarihte de ilkmiş bir Türk ekibim oraya katılışı o festivale. Ortalık koptu. Çok güzel izler bıraktı. Neyse orada bırakıyoruz onu, ilk dalışıma geliyorum. Evet, çok merak ediyorum. Nasıl i̇lk etkilendiniz? Dalışım, 65 yılında geldim, 15 yaşındayım. Tabii şnorkelle 13 yaşında başladık kıyılarda tahta tüfekle balık almamaya falan. Böyle lastikten kendimiz yapmamış şeyler kıyılarda. O 65 yılının Mayıs ayında gittik. Karakoldan bir tabii resmi olarak ehliyet falan alamıyorsun o zaman. Çok yaş küçük. Sünger işçisi diye bir belge veriyorlardı. Onu aldık. İlk dalışımı başladık. Muzaffer abim götürdü. Şimdi ben onların ismini Deli Bram ve Javrali koydururum. Bodrum'un önünde Reef Reef derler bizim dalış yaptığımlar. Ulan Reef değil bunu. 99 yılında Deniz Kuvvetleri, Sihir Hidrografi Oşonografi Dairesi harita gemisini gönderdi. Mümtaz Soysal hocamın rahmetli Mekran-ı Cennet, onun bir yazısı üzerine. Onların adını Deli Bram ve Javrali Karabid'in koydururum başka bir sığlığın adından koydular. İlk baskı haritalarını da bana hediye ettiler. Gemiyi gönderdiler. İşte o Deli Bram sığlığındayım. İki tane sığlık Bodrum'a gelmiş. Rif derler ya onlara. Evet. Rif adı basın. Rif. Her yer rif lan. haritada işlediler. Hala rif derler. Geçenlerde bir şeyde de yazdım. Ya insan bulunduğu yerin gelenek göreneklerine bilmem nelere bir saygısı olur. Ekmekliliğe toprakları dedim. Buranın adı 99 yılında Deli Bram Cebrail'in kondu dedim. Gittim oraya. Maskeyi palet tuttum, bir atladım. 35 metreye kadar indim. O boş elimde bir avuç sünger doldurdum geldim denizciğim. Çıkardım güverteye. Aa Muzaffer abim bir geldi. Süngerlerin başına gülüyor. Mehmet hemen ilk dalışta o boşu doldurdum falan. Pat geri atmaya başladı. Deli sünger doldurmuş. Ya. Hiç unutmam onu. Bir de Beton Şakir vardı. Allah rahmet eylesin. Benden bir yaş öldü 2 sene evvel. Benden sonra o daldı. Beton Şakir bir çıktı. Gözler altta bot gözü gibi. Ne oldu lan Beton? Maskenin içine hava vermeye işlemi unutmuş. Endirmiş maskeye. Bilmiyor oldu ya. İlk dalışlarımız ya. Yok. Onu da hiç unutmam. Böyle bir ilk dalışım. Ya deli sünger, akıllı sünger arasındaki farkı bilmek herhalde bir süngerci için en temel eğitim. Çok önemli. Baş parmak testi mi yapıyorsunuz? Artık tabii görür görmez anlıyorsunuzdur da. Tabii. O göz karşıdan görünce gel bana diyor. Anlaşıyorsun. Göz alışıyor artık. Evet. Uzun zaman parmak sokardım süngerlere. Ya. Bravo. Ben de öyle tarif ederim bilmeyenlere. Evet. Sonra şimdi anlayabiliyoruz. Derindeki sünger daha mı makbuldür? Hayır değil. Bak şimdi şöyle bir şey. Kriz süngeri biraz sert olur. Ağır çeker. Yani örneğin. Yani yumruk gibi hani şöyle düşün, bir yumruğu şöyle geniş aç karışlarına şöyle 20 santim çapında diyelim şimdi. Kuzey Ege'den Bozcaada civarından 20 santim çapında 50 tane sünger 1 kilo geliyorsa tamam mı? Buzdan bizim Akdeniz kıyısının Karamanya süngerinde 70 tanesi, 80 tanesi dikiliyor gelir. Hafif çeker. Dünyada da sünger nasıl pazarlanır? Esas son yerine gider. Şimdi bizden gelir, tüccar kiloydan alır süngeri. Kiloda ne kadar parça varsa bu önemli onun için. Şimdi inç usulü pazarlanır. Onun fabrikalarda kalıplar var böyle tahta üzerinde. 2 inç, 3 inç, 5 inç, 6 inç neyse. O kalıplara göre süngerler, büyük süngerler hep keserler. Makaslarla işlerler. Bir akşam onları asit, sulandırılmış asit olurlar var. Onların içinde tutarlar. İçinde kum erisin diye. Ondan sonra tabii arz talep durumuna göre albenisi güzel olsun diye permanganat manyosunu falan geçirtip kanarya sarısı gibi yaparlar onu. Bazısı da doğal pazarlar. Hiç kimyasal sokmadan. Sünger derinini alçan kıyı süngeri ağır bastığı için kiloda tanesi az olduğu için o fark vardır. Derindeki sünger, derinden çıkan sünger daha hafif olur. Her tarafta da, her iki denizlerde de. Şimdi 6000 çeşit falan sünger yaşadığını söyler denizlerde bilim insanları. Süngerin bir sürü türü var. Evet. Şimdi bunların içinden 5 tanesinin ekonomik değeri var. Birini sayma, çumma dediğimiz parmaklı süs süngeri olarak kullanılır sadece. Iskarta niyetine çok ucuz gider. 4 çeşidi vardır ekonomik değeri olan süngeri. Şimdi kaba sünger, Akdeniz bal petiği denen, mantaba, melat ve ipsator, fil kulağı. Fil kulağı orada çok var. Geçen sene, evvel sene geldim oraya ben. Bozcada'nın 8 mil açıklarında daldım 50 metre taşlara. Acayip sünger var, fil kulaklar var. Dev gibilerini çıkardım. Hele geçen sene bir tane çıkardım. Hayatımda böyle sağlam kalmış o boyutta. Hani parçalanmadan, kenarı sağa solu yırtılmadan. Böyle bir sünger hayatımda ilk defa çıkardım. Hatta Atanan birlikte sosyal medyada paylaştırdık. Büyük bir onun fotoğrafı var. Görmüşsündür belki. Gördüm, görmez miyim? Ha, şimdi dedim ki şöyle aklıma geldi şimdi bunu anlatmışken şunu da söylemene geçemeyeceğim. Şimdi Bodrum'da ben 2011 yılında çok büyük, çok güzel Gökova'da 60 metrede bir melat süngeri çıkardım. Şimdi siz son süngerci belgesini izlediniz mi benim? Evet. Ha, onda bir sünger çıkarıyorum 60 metrede çok büyük bir melat. Aynı onun yanından 60 metreden çıkardım onu. Bende duruyordu. Bir heykeltıraş arkadaşımız var. O vesile oldu. Marmaris'te gene benim süngerlerden bir tanesinin müzede görmüş. Etkilenmiş. Marmaris Belediyesi'nin sponsorluğunda birkaç sene evvel işmelere onun bir heykelini yaptı. Diktiler. Açılışa çağırdılar. Ben de gidemedim. Altyazı yazdım ona. Yaz dediler. Yazdım. Ondan esinlenerek bizim Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'la anlattım ona böyle böyle dedik. Bu süngerin heykelini de Bodrum'a yapalım. Ve geçenlerde yaptık onu kışın koyduk yerine pandemi nedeniyle açılış falan. Geçenlerde açılış yaptık bu melatonin süngerin 16 ton toplam ağırlığı altının kayedesine birlikte. İşte binlerce yıldır süre gelen bir deniz kültürünü o deniz o kıyılarda isimsiz mezar bıraktık dedik ya. Evet. O onların anısına iskele meydanına diktik onu. Alt yazısında ben yazdım. İşte tüm bu heykel buraya şu tarihte şu yerden çıkarılmış bir heykel süngerin birebir mele süngerinin heykelidir. Halil İbrahim efendim sever tarafından heykel tıramış işlenip buraya da Bodrum halkı adına tüm zamanların sünger avcılarının anısına dikilmiştir. Altına da ben yazdım. İşte tüm zamanları biraz evvel söyledim. Selam olsun Ege'nin mavisiyle tüm zamanlar sünger avcılar arasında güzellikimin yer düşmüşse dolu yüreklerine diye plaka düzenini yazdım. Tarihini falan oraya çok güzel bir şekilde işledik. Yapıştırdık onu oraya. Açılışını yaptı geçenlerde. Ya tabii bilik bilmeyenler okumuşsundur mutlaka. Ne eleştiriler yapmışlar. Birisi demiş ki tabii ben cevap vermem öyle. İşte cehalet, zeka fukaralığı böyle bir şey demek ki. Ya demiş ona o kadar uğraşacağınıza iki seneden beri çalışma yapıyoruz diye bir konuşma yaptı da Ahmet Başkan bizim. Ben demiş size onu 24 saat demeden gider hamamdan 10 tane hamam yalağı bulu gelirdim koyardınız demiş. Bak şimdi bakış açısına bakar mısınız? İşte bozkırlılığı yırtıp denizci bir toplum olamadığımız sürece böyle bakıyoruz olaya. O sünger heykeline. Neyse onu diktik oraya neyi söyleyeceğim. O İpsator'un heykelini Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Bey'le görüştük. Yazdım ona. Dedim ki bak böyle böyle böyle o fotoğrafı aldım. Biz bir heykel yaptık. Sünger avcılarına da bir tane de bak Bozcaada sularından çıkmış. Böyle böyle bir müthiş bir sünger var çünkü onlar atalarımız bizim, deli yorgunlar bilmem neler, hepsinin anısına, oraya bu denizcilere anısına, denizde kaybolup insanlara ana Bozcaada'ya dedim bir tane bu heykel, bu süngerin heykelini dikelim. Tamam dedi falan falan, sonra fiyat vermiş heykeltıraş, görüştürdüm direkt. Ondan sonra ses soluk çıkmadı, vazgeçtiler. Halbuki sen nerelere para harcanıyor? Bunlar kalıcı şeyler, unuttuğumuz geçmişimizi unutmamalıyız. Şimdi nereden geldiğimizi, geçmiş kültürümüzü, bu bir kültür değil mi? Bir şeyler yapmalıyız, koymalıyız. Velhasıl öyle kaldı o iş. Sadece geçmişimiz değil, aynı zamanda denizle de ilişkimizi kuran bir tabii kültür. Tabii ki. Evet. Çok önemli. Çok önemli bu kültür. Her evet. Şeyi yok etmişiz. Hiçbir şey kendi yaptığımız, övülecek bir şeyimiz yok. Evet. Bugün işte süngercilerin durumu ortada. Denizlerimizin durumu ortada. Ha. Bu arada o süngerlerin evet. Üzerine yatan orfozları unutamam. Yani lahosları, yani, orfozları. Evet. Evet. Bir yatak gibi kullanırlar onlar onu. Müthiş gerçekten. Program süremizin sonuna geldik ama size doyamıyoruz ve yani o kadar çok şey dinlemek istiyoruz ki bir yandan. Umarım belki yaz sonu yeniden yaparız, bir şeyler daha anlatırız. Eminim bir sürü şey geride kalmıştır, unutmuşuzdur, atlamışızdır. Ne dersiniz, yaz sonu bir daha konuşalım mı? Konuşalım tabii. Şimdi unutmayalım, şunu benim güzel ülkemin her zaman şunu söylerim. Çağının ve çağımızın en büyük liderini çıkarmış bu muhteşem coğrafya. 21. yüzyılda bile gezegenin üzerinde denge çıkmamış Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lider çıkmış. Bugün Gazi Mustafa Paşa'mız gibi, Atatürk'ümüz gibi bir liderimiz. 21. yüzyılda denge yok. Bize ne demiş? Muasır medeniyetler seviyesine giden yol sonsuz bir yoldur. Batıya doğru bunu göstermiş bu yolu. Bu sonsuz bir yol, bu hedefe, medeniyeti ve uygarlığa giden yol... İnanın denizlerden geçiyor. Tarih çünkü aksini yazmıyor. Doğru. Sloganımız da şu olsun. Bunu benimsetelim. Birçok insan benimsede bunu. Denizlerimiz sıradan bir su birikintisi değil. Ekmek soframızdır. Ne zaman ki bizim güzel ülkemiz denizlerimize sıradan su birikintisi değil. Ekmek soframız olarak gördüğümüz gün güzel ülkemin birçok şeyi. Tarihi, kaderi, ekonomisi, kültürü her şeyi değişecek. Gezegenin üzerindeki saygın bir toplum olarak medeni dünyada yerimizi alacağız. En içten sevgi saygılarımla selamlıyorum bütün herkese. Çok teşekkür ederim. Katkınız çok büyük. İyi ki varsınız. İyi ki bu hayatı bu şekilde yaşamışsınız. İyi ki denizlere adamışsınız kendinizi. Ve biz de sizden en güzel şekilde bu hikayeleri dinleyebildik. Bu hafta program konuğumuz Mehmet Baş. Pek kimse Mehmet Baş ismiyle tanımaz ama Aksona Mehmet idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın efendim. Selam olsun Ege'nin mavi yüklerine, güzel ülkenin ve yeryüzünün sevgi dolu yüreklerine. Deniz Aşırı Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.